ook nog eenzelfde soort opvangplek. En ik moet wel zeggen, het argument is dat het soberder moet, maar het is al daar best wel sober. Nou ja, want hoe ziet dat eruit? Het zijn eigenlijk van die bankaarbedden van het Rode Kruis. Die worden opgeschaald en afgeschaald op het moment dat er vluchtelingen, Oekraïnse vluchtelingen hier aankomen. Ja, en dan melden ze zich daar. En waar gaan ze dan vervolgens naartoe? Het idee is, we hadden vroeger in Nederland 2 aanmeldplekken, in Amsterdam en in Utrecht. En nu is het idee dat ze in Utrecht aanmelden en vervolgens over het land verspreid worden. Maar omdat het bij andere gemeenten stokt, hebben wij het probleem dat wij Oekraïense vluchtelingen niet kunnen helpen en dat zij op straat komen te staan. Ja, en tot wat voor situaties leidt dat in Utrecht? Nou ja, best wel schijnende situaties, want je hebt ook vooral over gezinnen met kinderen. En die hebben echt opvang nodig. Ik ken een verhaal van een gezin met 2 kinderen dat nu al 2 jaar op die tijdelijke bankaarbedden moeten slapen, omdat er geen alternatieve opvang is. En die zijn al 2 jaar dus in Utrecht? Nou, net wat minder inderdaad, maar bijna 2 jaar inderdaad. Ja. En u spreekt ook met die mensen, neem ik aan. Wat voor verhalen hoort u dan van hen? Nou ja, aan de ene kant wel de fijnheid dat zij een plek hebben om te slapen, om te overleven, om veilig te zijn. Aan de andere kant is wel frustratie in die zin dat je niet je eigen plek hebt. En ik geef ze geen ongelijk. Nu waarschuwt een medewerker van de veiligheidsregio Utrecht, die ook uiteindelijk werkt onder de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, vandaag, dat de opvang echt piekt en kraakt, dat het eigenlijk niet meer gaat. Hoort u die signalen ook vanuit de gemeente? Ja, maar dat is uiteindelijk het clue eraan, is dat er heel erg wordt op- en afgeschaald. Dus in de zomer vorig jaar hadden we het heel erg over van, oh, we hebben te veel opvangplekken. Ze hebben een paar opvangplekken, ook in Utrecht, niet gerealiseerd, omdat we dachten, we hebben genoeg plekken. En nu zitten we eigenlijk een tijdje later en hebben we er te weinig. Dus het lastige van het Nederlands beleid is dat we veel te veel willen inspelen op schommelingen. Uiteindelijk moet je gewoon een bepaalde limiet hebben, zodat je mensen werkelijk kan opvangen. Ja. En niet door een humanitaire ondergrens zakt. Dus zegt u dan ook eigenlijk dat er nu eventjes weinig acute opvangplekken zijn? Dat zegt niet zoveel, want juist omdat we dat de hele tijd laten toenemen en weer laten afnemen, is dat aantal altijd bijna bereikt. Ja, inderdaad. Het zijn altijd golfbewegingen bij ons migratiebeleid, omdat we eigenlijk in Nederland zijn afgestapt van permanente vestigingsplekken. En dat hebben we gedaan omdat dat goedkoper zou zijn, maar dat is er eigenlijk helemaal niet het geval, omdat je dan op het hals over kop op het laatste moment een nieuwe huisvesting moet realiseren. Ja. Ondertussen wachten we ook op uw collega-politica. Dat is Mona Keijzer, Tweede Kamerlid voor de BBB. Zij is nog onderweg in de Tweede Kamer richting onze studio. Zij heeft zich natuurlijk ook eerder uitgelaten over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Toch nog eventjes, meneer Stam, u zegt, ja, dat cijfer dat verandert eigenlijk de hele tijd. Maar de veiligheidsregio zegt dus ook, ja, het is nu wel echt schrijnend. De bedden zijn bijna vol, de hygiëne komt in het gevaar. Ziet u die signalen ook bij die opvangplekken in Utrecht? Zeker. Uiteindelijk hebben we het over 140 bedden in de jaarbeurs. En dat is gewoon heel snel bereikt. En als je het om gezinnen en kinderen hebt, dan moet je er ook wat mee doen. Dus ik beamen te volledig, maar de oplossing is niet om te versoberen, om het kwaliteitsniveau nog verder naar beneden te halen. Want het gaat uiteindelijk ook gewoon over mensen. Ja, en hoe ziet die opvang er dan nu concreet uit? Als bijvoorbeeld die hygiëne in het geding komt, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, exacte voorbeelden heb ik natuurlijk niet, maar het gaat er zo gewoon over genoeg sanitair hebben, geen rijen, en dat het ook gewoon schoon blijft met z'n allen. En het gaat ook gewoon over leefbaarheid. Met z'n allen in één zaal zitten met 140 man is ook met kinderen best wel lastig. Ja, we hebben inmiddels ook contact met Tweede Kamerlid Mona Keijzer. Mevrouw Keijzer, ook goedenavond. Fijn dat u bij ons bent. Goedenavond. Vanochtend dus een groot artikel in de Telegraaf. De kop was: Oekraïne-opvang barst uit zijn voegen. Nou, dat erkent meneer Stam ook wel. Wat dacht u toen u dat las vanochtend? Ja, oud nieuws. Want eind januari kwam een Vandaag daar al mee met een stuk. 10 februari heeft er een uitgebreid artikel in Elsevier Magazine erover gestaan. Mm-hmm. En als je de regelingen zo ruim opzet, ja, dan kun je op een gegeven moment wel verwachten, mm-hmm, dat mensen daar gebruik van maken of misbruik van maken. Ja. Terwijl ze niet vallen onder het doel van de regeling. Ja. Want meneer Stam die zegt, de opvang zelf die is al heel sober, maar als u het over regelingen heeft, heeft u het denk ik over andere regelingen, of niet? Nou ja, je hebt natuurlijk de tijdelijke beschermingsregeling vanuit Europa, die in Nederland zo is uitgevoerd, dat iedereen met een Oekraïns paspoort die zich meldt en vraagt om bescherming in aanmerking komt voor huisvesting, zorg en uiteraard ook altijd de kinderen in het onderwijs. Want dat, dat is natuurlijk logisch. Mm-hmm. Ja, en die regeling die duurt nog tot 2025. Wat zou u met die regeling willen doen? Nou ja, wat wel duidelijk is dat die veel te ruim opgezet is. Mm-hmm. En dat je op weg moet naar een situatie dat mensen zelf een eigen huisvesting kunnen betalen. Want dat geldt natuurlijk voor Nederlanders ook. Wat het lastig altijd is in deze discussie, is dat met de beste bedoelingen in tijden van crisis iets opgetuigd wordt. En u zegt 1 maart 2025, ja, dan stopt de regeling. Ja, precies. Maar de voorzieningen gaan nog een jaar door. Ja. Dus dan is het alweer 1 maart 2026. En als je dat dan combineert met alle andere opgaven die er nog zijn voor statushouders en asielzoekers, komen gemeentebesturen zo langzamerhand in de situatie dat hun bevolking het niet meer pikt. En dat is natuurlijk logisch wanneer je realiseert dat eind twintigers, begin dertigers bij hun ouders op de zolder zitten en ook niet aan een zelfstandige woning toekomen. Ja. Herkent u dat in Utrecht, meneer Stam? Nou ja, uiteindelijk ben ik zelf ook ik ben zelfs een begintwintiger die niet nauwelijks aan huis kan komen in Utrecht. Mm-hmm. Maar het gaat uiteindelijk over twee verschillende verhalen. Je hebt het woningprobleem en dat is volgens mij de oplossing ligt in bijbouwen. En je hebt een asielprobleem en dat probleem is dat we te veel hebben bezuinigd de afgelopen jaren op de opvang. Ja, maar dat zijn twee hele grote megaproblemen. Mevrouw Keijzer zegt heel concreet, ja, Oekraïense vluchtelingen die hebben nu voorrang op die woningen. En daardoor kunnen Nederlandse jongeren, zoals u misschien ook wel, die woningen niet betrekken. Wat vindt u daarvan? Nou, ten eerste is het ook nog eens goedkoper om het met huisvesting te regelen, individuele huisvesting, dan met massa-opvang, zoals bijvoorbeeld de jaarbeurs. Als je dat is het begin, hè, de jaarbeurs. Daar eindigen ze niet. Dat is waar je eerst aanmeldt. Als mensen daar 2 jaar vastzitten, dan kost, als ze niet konden doorstromen, 2 jaar daar zitten, dan kost het ons als samenleving een stuk meer geld dan we anders kunnen investeren in het regelen van betere volkshuisvesting. Dus het is uiteindelijk goedkoper voor ons om het zo te doen? Het is goedkoper om het kleiner te organiseren. Het is goedkoper om het op individuele huisvesting te doen dan op telkens opschalen. En zeker als je het half over kop moet doen. Want vaak bezit je de panden niet. En moet je dan op half over kop voor woekerrentes, woekerhuren, moet je dat dan huren. Hoe kijkt u dan naar mevrouw Keijzer? Ja, ik vind het lastig altijd als ik in debat ben met mensen zoals de heer Stam, dat die nooit voorbij het moment van vandaag denken. Tijdens het debat in de Tweede Kamer op 29 januari met de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor asiel, zei die het eigenlijk heel duidelijk. Namelijk, dit trekt Nederland niet. Waar had hij het toen over? Toen had hij het over de 96.000 asielzoekers waar huisvesting voor moet worden gevonden in 2024. Niet alleen Oekraïners, hè? 50.000 statushouders die een sociale huurwoning moeten krijgen. En hij houdt rekening mee dat in 2024 bij elkaar opgeteld 100.000 Oekraïners een dak boven het hoofd moeten. En daar zijn er natuurlijk al een heleboel van in Nederland. Maar hij verwachtte meer. Ik denk dat deze getallen nog hoger uit zullen gaan vallen. En je kunt natuurlijk tot morgenochtend praten wat nou de goedkoopste manier is van het tijdelijk huisvesten van vreemdelingen die hier naartoe komen voor bescherming. Ja. Feit is dat Nederland dit niet meer trekt. En wij zullen met elkaar, hoe moeilijk het ook is, een discussie moeten voeren hoe wij dit drastisch naar beneden gaan bijstellen. Want de heer Stam zegt, er is bezuinigd op de opvang. Nou, er is de laatste jaren echt alleen maar meer geld naartoe gegaan. En de heer Stam zegt, er moet meer gebouwd worden. Maar dan wordt het wel interessant. Want de vraag is dan waar en voor wie. Als je het rapport leest van de staatscommissie, als wij niets doen, dus als wij discussies blijven voeren over wat is de goedkoopste manier om vreemdelingen op te vangen, dus als wij niets doen aan de instroom, groeien wij in 2050 naar 23 miljoen mensen. En dat gaat gewoon niet. Ja, en laten we het proberen om nu niet de hele instroom erbij te pakken, maar het echt even bij die Oekraïners te houden. Want meneer Stam, waarom vindt u het belangrijk dat ondanks die nadelen die mevrouw Keijzer noemt, dat we die Oekraïners toch ruimhartig blijven opvangen? Nou ja, laten we even eerlijk zijn. Dit gaat niet over vreemdelingen, dit gaat over vluchtelingen uit een oorlogsgebied. De beste oplossing voor het probleem dat mevrouw Keijzer schetst, is een einde in de oorlog in Oekraïne. Niemand aan deze tafel kan daarvoor zorgen. Nee, en daarom is het onze morele plicht om die mensen tot die tijd op te vangen. En wil ik ook nog het punt maken over volkshuisvesting. Uiteindelijk, ook in Utrecht, gaan die getallen Oekraïners echt op een druppel op een groeiende paad. Het gaat echt een veel grotere opgave om al die Utrechters, al die mensen van Utrechters die hier net zijn gekomen, komen uit Lviv, naar mensen zoals ik die al tijden wonen, om te huisvesten. Dat gaat over veel grotere getallen. Ja, even dat morele argument, mevrouw Keijzer. Meneer Stam die zegt, ja, we moeten die mensen nu eenmaal opvangen, want het is een oorlogsgebied en het is ook nog eens vlakbij. Wat vindt u daarvan? Nou, hij maakte een opmerking over dat ik het woord vreemdeling gebruik, maar dat komt gewoon omdat je hebt het over verschillende categorieën en uiteindelijk Vallen die dan onder de vreemdelingenwet en alles wat daar omheen hangt? Dit is een andere groep mensen. Vluchtelingen, ja. Om heel precies te zijn, dit zijn ontheemden. Dus het heeft nog zelfs een andere naam. En hij heeft gelijk als hij een moreel appel doet. Ik vind ook dat je verantwoordelijk bent voor mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Ik wil dat absoluut niet van mij afschuiven. Wat ik alleen zeg is dat wij deze aantallen niet aankunnen. Voor hetzelfde geld, je weet het niet. Oekraïne ligt tussen Moldavië en Wit-Rusland in. Mm-hmm. Als daar nu een conflict uitbreekt, moeten we al die mensen hier dan ook huisvesten? En zo ja. De BBB dan? Zegt in zijn verkiezingsprogramma: zorg voor opvang in de regio. Ja, maar we hebben ook gezegd dat daar een maximum aan zit. Omdat je nou eenmaal als klein land en ook nog het dichtst bevolkte land van Europa, Malta uitgezonderd, kunnen wij deze aantallen niet aan. En ik zou het zo ontzettend fijn vinden dat we, als we daar nou eens uiteindelijk met elkaar een feitelijke discussie over kunnen hebben, zonder te zeggen dat mensen die zeggen, ja, er zit gewoon een grens aan waar we met elkaar aan kunnen, dat je meteen tot een racist maakt. Want dat maar is dat, niet dat zo. Verwijten u niet. En we hebben die feitelijke discussie, die hebben we op dit moment ook op de radio. En daar zegt u, het kan niet meer. En meneer Stam die zegt, ja, maar we moeten toch wat met die mensen doen, want er is oorlog. En zonder dat we u of wie dan ook racist noemen, leggen we dat dilemma aan u voor. Nou ja, en daar zeg ik dus van, wij kunnen dit op deze manier niet volhouden met elkaar. Dus we zullen het anders moeten doen. Als jij de Europese richtlijn leest waar dit allemaal op gebaseerd is, die spreekt over dat er een fatsoenlijk onderkomen moet zijn voor mensen. Dat betekent dat de eisen die wij er nu aan stellen, die zullen waarschijnlijk, als wij deze aantallen willen volhouden, naar beneden moeten gaan bijstellen. Omdat het gewoon niet meer uit te leggen is aan jonge woningzoekende twintigers en dertigers, dat Oekraïners wel een flexwoning krijgen. En dan trouwens ook nog gratis, zoals het nu gaat. Maar dat zij zelf daarvoor niet in aanmerking komen. Politiek is kiezen in schaarste. En hier is dat letterlijk, omdat we nou eenmaal niet genoeg ruimte hebben om al die mensen te huisvesten. En wilt u die keuze, wilt u die alleen op die manier waarop die regeling wordt ingericht, wilt u dat versoberen? Of wilt u uiteindelijk ook zeggen, ja, als het niet gaat, dan moeten we de grenzen voor Oekraïners sluiten? Nee, zo hard wil ik de discussie niet voeren. Want nogmaals, ik zeg dat nadrukkelijk, we hebben een verantwoordelijkheid om mensen die vluchten voor oorlog en geweld te helpen. Zeker als het op het eigen continent is. Mm-hmm. Wat ik wel zeg is dat we deze aantallen niet aankunnen. En dat we dus soberder zullen moeten voorzien in de verplichtingen die we hebben. Ja. En op een gegeven moment toch ook echt de discussie voeren. Ik heb het al eerder gezegd en ik herhaal hem toch. Wanneer mensen terug kunnen naar die delen van Oekraïne waar het veilig genoeg is om daar mee te bouwen aan dat land. Want dat is wat je uit Oekraïne zelf ook hoort vanuit de regering. Er is gewoon een brain drain gaande. De mensen die het werk kunnen verzetten komen hier naartoe. En dat kan ook niet zo voort blijven gaan. Oké, meneer Stam, ook voor Oekraïne moeten er op een gegeven moment mensen terug die kant op. Nou, dat zou ik niet zozeer 1, 2, 3 zeggen. Uiteindelijk gaat het hier over steun. En het steun is het huisvesten van Oekraïners hier, maar tegelijkertijd ook de militaire steun geven in Oekraïne daar. En ik hoor de BBB nu zeggen van, we moeten grenzen stellen aan onze steun hier. Maar aan de andere kant hoor ik ook dat de BBB moeite heeft met wapens leveren aan Oekraïne daar. Maar dat is niet het debat dat we hebben. Nee, maar dat heeft wel een relatie tot elkaar. Zeggen, mevrouw Keijzer, wilt u dat rechtzetten, mevrouw Keijzer? Dat is ook absoluut niet correct. Daar heeft mijn collega Gijs Tuinman de afgelopen week in de Tweede Kamer heel nadrukkelijk van gezegd dat wij Oekraïne moeten blijven steunen in deze strijd. Maar dat is ook het onderwerp niet van nu. Het onderwerp van nu is hoe huisvest je mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Mag ik zeg, u over die regelingen nog één? Dat er een einde moet komen aan het gratis huisvesten van al deze Oekraïners. Het is niet vol te houden en het heeft de aanzuigende werking. Nou, mag u tot slot nog één vraag stellen, mevrouw Keijzer, over die regelingen? Want het is nu zo dat Oekraïners hier ook aan het werk mogen in Nederland. Wilt u daar ook versoberingen in terugzien of mag dat wat u betreft wel zo blijven? Nee, volgens mij is dat juist heel erg goed. Mm-hmm. En gezien een recente uitspraak van een rechter geldt dat ook inmiddels voor mensen die gewone vluchteling, die asiel hebben aangevraagd, dus nog geen status hebben, maar nog in procedure zitten. En dat is alleen maar goed. Zo dragen ze bij aan de samenleving. En het is veel beter voor het integreren en het leren van de Nederlandse taal. Kijk, oké. Okay. Tot slot, meneer Stam, blijven Oekraïnse vluchtelingen in Utrecht voorlopig welkom? Zeker. En het is ook nog eens waar dat er een vrijwillige bijdrage kan worden gevraagd aan deze Oekraïnse vluchtelingen. Vrijwillig? Ook vrijwillige bijdrage. Ja, want een verplichte vluchtelingenregeling kost meer geld dan het oplevert. Okay. Maar er is al een vrijwillige regeling. Dus het onderscheid dat mevrouw Keizer maakt tussen de regelingen die nu bestaan en zij wilt hebben, is niet zo groot. Okay. Ik dank jullie. Die is heel groot, maar dat gaat te ver voor nu. Oké, ik denk dat de hoofdlijn van die discussie duidelijk is. En ik dank u daarvoor, Tweede Kamerlid Mona Keizer van BBB en gemeenteraadslid Titus Stam van de PvdA in Utrecht. Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink. Het wordt tijd voor smartphone-vrije vergaderingen. Dat schreef communicatiestratege Rutger Wessels dit weekend in NRC. Hij schreef daar, en ik quote, tijd om de smartphone ook te weren op het werk en in andere serieuze situaties. Ja, is zo'n smartphone-verbod tijdens vergaderingen een goed idee? En op welke plekken moeten we de smartphone dan nog meer uitbannen? Daarover ga ik praten met Rutger Wessels. Hij is dus communicatiestratege met techspecialist Ben van den Burg en met Sanne Quint, die als HR-expert werkgevers adviseert. Goedenavond allemaal, goed dat jullie hier zijn. Meneer Wessels, op middelbare scholen is het sinds dit jaar verboden om met je smartphone in de klas te zitten. Dan wordt de telefoon in een kluis gelegd of je moet hem thuis laten. Wilt u daar op de werkvloer ook naartoe? Nou, ik denk dat het een heel goed moment is om daarover na te denken. En we moeten wel eerlijk zijn, als we kijken naar de wetenschappelijke onderbouwing voor het smartphoneverbod op scholen, zoals we dat dan noemen, in ieder geval die regel die we hebben ingesteld vanaf januari, dan zit daar heel veel in wat ook van toepassing is op ons volwassen leven. Wat wij hier allemaal doen. En we kunnen wel denken, we beschermen onze kinderen. Maar ik zou zeggen, we moeten onszelf ook in bescherming nemen. Waar moeten we onszelf tegen beschermen? Tegen de greep op onze aandacht. Dus hoe we onze aandacht constant kwijtraken. We krijgen gemiddeld, de meeste mensen krijgen zo'n 50 tot misschien wel 150 keer per dag dat ze hun telefoon oppakken. Ja. Dat betekent elke 10 minuten heb je die telefoon in je hand. Mijn gesprekspartner naast me zit al op zijn telefoon 3 minuten na het gesprek. Ja. Dat is de realiteit van hoe we omgaan met onze smartphone en hoe die ons in onze greep heeft. Ja, en u zegt, daar moeten we mee stoppen. Verzamel die telefoons aan het begin van de werkdag en dan krijg je ze om 5 uur weer terug. Dat is een manier. Ik denk niet dat dat de manier is, hoor. Er zijn heel veel manieren en ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we hierover in gesprek gaan. Ik merk dat hoe meer ik dit onderwerp aansnijd, dat eigenlijk iedereen zegt, ja, je hebt wel gelijk, maar ja, en dan, ja, ze vinden het spannend, we vinden het onhandig. We hebben misschien één dingetje wat we fijn vinden. Dit is een gevaarlijke uitspraak, want het kenmerk van dit programma is meestal dat als iemand iets aanroept, dat dan iemand anders zegt, je hebt helemaal geen gelijk. Dus we kunnen meteen uitproberen bij meneer Van den Burg. Want denkt u nou, goh, meneer Wessels, die heeft wel gelijk? Of denkt u, nee, het is eigenlijk best handig, die telefoon bij vergaderingen? Nu moet ik zeggen, totaal geen gelijk. Nee, kijk, het hangt er natuurlijk totaal, echt, het slaat nergens op. Ik vrees het dan, meneer Wessels. Nee, het hangt heel erg vanaf wat voor type vergadering. Kijk, je moet van tevoren natuurlijk beslissen van, gaan we een beetje informatie uitwisselen? Gaan we brainstormen? Moeten we een besluit maken? En als je echt een besluit moet maken, je moet echt met elkaar de diepte in, ja, dan inderdaad, dan spreek je met elkaar af, we leggen hem weg. Maar soms is het een brainstorm, zoek je dingen op. Wat vind jij ervan? Ik weet het niet. En dan moet je hem gewoon erbij houden. Dus het gaat er veel meer om hoe je hem gebruikt, de telefoon, dan dat je zegt van, nee, we verbieden het of niet. Het ligt veel genuanceerder. En dat zie je heel veel bij dit soort discussies. Dus we maken het heel makkelijk zwart-wit. Mm-hmm. Maar dat moet je niet doen. Dat is hetzelfde van dat we heel veel worden afgeleid. Ja, we worden heel erg afgeleid door die telefoon. Maar ja, weet je, dat hangt niet alleen van die telefoon af. Dat hangt ook van wat voor type persoonlijkheid je bent, in welke omgeving je bevindt, welke apps op je telefoon hebt. Heb je al je notificaties uitstaan of niet? Tip, zet ze allemaal uit. Dus het is veel genuanceerder dan verbieden of niet. En het kan ook dus soms nuttig zijn, zegt u. Wat vindt u daarvan, meneer Wessels? Ja, kijk, het nutsargument van het zijn toch zulke handige dingen, die geldt een heel klein beetje. Op heel weinig momenten en op hele specifieke momenten. Maar het grappige is, om die paar keer dat het nuttig is, zeggen we vervolgens, oh ja, nou eigenlijk zeggen we niks. Dat is eigenlijk nog het meest verrassende. We hebben bijna geen smartphonebeleid. Op de meeste plekken waar ik ben geweest, en ik denk dat de meeste mensen dat kennen, is er geen beleid over. Ja, natuurlijk is het ongemakkelijk als je collega uitgebreid gaat zitten appen terwijl je aan het vergaderen bent. Maar Het gebeurt vaak genoeg. En dan nog zou ik zeggen, bijna alle vergaderingen is een smartphone en eigenlijk ook vaak een laptop of meerdere laptops niet nodig. Je bent aan het vergaderen om te overleggen met elkaar, om samen een keuze te maken. En ook bij een brainstorm is het zinniger om juist de creativiteit de vrije loop te laten. Daar heb je verveling voor nodig, daar heb je ruimte voor nodig, daar heb je je aandacht voor nodig, aandacht voor elkaar. En niet zozeer de constante afleiding van je telefoon. Dus mag ik hier twee argumenten in horen? Het is asociaal en het is ook gewoon het is contraproductief, want we gaan er minder hard door werken. Ja, ik denk dat dat twee belangrijke punten zijn. Ja, die wil ik dan graag voorleggen aan meneer Van den Burg. Ja, maar contraproductief, dat is echt niet bewezen. Dus ja, weet je, we zeggen, het is niet bewezen dat je bij iedere vergadering dat je dan je telefoon niet moet hebben. Vanmorgen had ik een commercieel overleg. Ik wil niet eens dat de mensen, er zitten heel veel mensen in, dat ze alleen maar bezig zijn met te luisteren naar iemand. Dan wil ik dat ze met een half oor luisteren, even oppikken wat voor hen belangrijk is, en voor de rest dat ze gewoon hun werk doordoen. En het is ook nooit wetenschappelijk bewezen. Maar zou meneer Van den Burg, zou die vergadering niet de helft korter zijn als iedereen eventjes naar elkaar luistert en niet op zijn telefoon zit? Nee, want kijk, juist die verstrooiing heb je ook als je wel even op je mobiel zit of even in je laptop zit. Weet je, wie zegt nu dat niet kan als je hem alleen maar uit het raam staart? Er zijn heel veel verschillende manieren. En ik wil echt even de wetenschappelijke onderbouwing erbij halen. Want die wetenschappelijke onderbouwingen zijn allemaal zeer mager. Zeer mager dat het bewijst dat er zijn heel veel tegenargumenten, tegenonderzoeken, afleidt, waardoor je minder functioneert. En wat is minder functioneren? Waarom moeten we allemaal optimaal vergaderen en ook optimaal functioneren? Soms is het even wat minder, ben ik afgeleid door een telefoon. Wat maakt dat nou uit? Ja, het is wel eigenlijk wel gewoon lekker dat we nu al een beetje afgeleid zijn, meneer Wessels. Anders wordt alles veel te effectief in je leven. Kijk, ik denk ook zeker dat daarom is ook het argument van productiviteit is niet het belangrijkste. Mm-hmm. Het is juist ook de sociale component die wegvalt door de telefoon. Dus juist de afwezigheid die je krijgt doordat mensen op een telefoon zitten, de vergadering is afgelopen, iedereen pakt de telefoon en loopt stilzwijgend weg. Zorgt de smartphone ervoor dat het minder gezellig is op de werkvloer. En dat we minder met elkaar in gesprek zijn. Ja, ik wil wel op reageren. Als het je stoort, dan zeg je gewoon tegen die persoon, leg jij die telefoon even weg. Doe even lekker normaal. Luister even naar me. Dan hoeven we niet geen regels. Dan hoeven we niet weer allemaal procedures, protocollen te maken. Gewoon menselijk gedrag dat je elkaar aanspreekt wat je prettig vindt en niet prettig vindt. Ja. Mevrouw Quint, wat denkt u eigenlijk als u het zo hoort? Wordt het een leukere werkdag zonder telefoon of gaan we dan wat verliezen? Nou, ik denk zeker dat je in een vergadering wel meer respect ook naar elkaar toe hebt als je niet de hele tijd op je telefoon zit. Dus daar ben ik ook geen voorstander van. Ik ben er wel voorstander van om het te benoemen, van leg hem even weg of ben je wel aan het luisteren. Want ik ben hier wat aan het vertellen. Maar ik denk niet dat in de praktijk iedereen dat durft. En daar zit wel nog een probleem wanneer je allemaal maar op je telefoon zit tijdens een vergadering. Maar u komt als HR-adviseur bij ontzettend veel bedrijven. Is dit een discussie die op veel plekken speelt? Ja, zeker. En ook omdat Generatie Z nu op de werkvloer is. En die zijn ook gewoon nog veel meer bezig met hun telefoon. Dat zie je ook. En die vinden dat ook belangrijk. Dus ik denk ook zeker niet dat je het moet verbieden. Ik denk zeker niet dat je maar met een kluisje moet gaan doen. Is het dan een oude, knorrige baas die denkt van die jonge generatie zit maar de hele tijd op zijn telefoon, verbieden of is het andersom? Vaak zit die oude, knorrige baas zelf het verkeerde voorbeeld te geven, waardoor iedereen dat gaat doen. Hij is niet knorrig, maar ik heb ook een baas die alleen maar op zijn telefoon zit. Het is wel een soort desinteresse. En dat is wat ik in de praktijk terughoor. Dus dat je echt wel het idee hebt van luisteren we hier nu echt naar elkaar? En waarom zit je bij een vergadering als je er niet echt bij hoeft te zijn? En dat is wel nummer 1 irritatie van werknemers. Er wordt te veel vergaderd. En waarom moet ik bij die vergadering zitten? Is het wel nuttig? En als je daar dus mag zitten en ondertussen zitten scrollen, ga dan lekker buiten wandelen of opladen op een andere manier, denk ik. Meneer Van den Burg, die desinteresse die het uitstraalt, ziet u daar wat in? Ja, maar als dat zo is, dan weer opnieuw, dan spreek je elkaar aan. En het klopt natuurlijk dat, dat het desinteresse uitstraalt. Maar je spreekt elkaar aan daarop. Dus ik zie dat niet als een probleem. Zoals ook als iemand uit het raam staat en niet luistert. Ook, dat is ook desinteresse. Dan zeg ik ook van, gast, let even op. Maar dus, u hoeft niet te zeggen als u niet wil zeggen. Maar als u het wil vertellen, hoeveel uur zit u op uw telefoon per dag? Nou, ik was vanmorgen diep teleurgesteld. Want ik krijg iedere maandagochtend hoeveel uur ik erop zit. En dat was 15% minder deze week. En het was nu nog 8:17. Oké, in een hele week? Nee, per dag. Oh, per dag. En hoe vaak ben je nu al aangesproken van... goh, je zit wel erg vaak op je telefoon? Een nul. Oh, maar hoe realistisch is het dan? Om dat te verwachten? U zit de hele dag op uw telefoon en u bent nog nooit aangesproken. Nee, ja, maar goed, het is natuurlijk ook de manier waarop je dat doet. Weet je, als mensen naar mij kijken of als ik een gesprek heb, leg ik hem weg. Mm-hmm. En ja, een hele dag is wel 24 uur, hè? Nou ja, dat is waar. Dus ja, het is aanspreken. Ja. Is dat gewoon aanspreken, meneer Wessels? Is dat de oplossing? Ik denk dat daar juist het probleem zit. Dus als we kijken naar de smartphones, ze zijn bewezen verslavend. Hè. Daar zijn we met z'n allen over eens. De telefoons, natuurlijk sociale media, staan een belangrijk onderdeel van. De meeste mensen hebben dat op hun telefoons aan. Dat is de gouden combinatie, zullen we maar zeggen. In negatieve zin, de smartphone en social media. Maar het punt is dat... de vraag... Is of je elkaar gewoon kunt aanspreken. Ja, en de oplossing daarin is. De smartphone is langzaam in ons leven gekomen. Mm-hmm. En vervolgens zijn we er met z'n allen mee verknocht. En we praten er juist niet over. En we kunnen niet verwachten... We hebben 10 jaar lang hebben we het geprobeerd door er gewoon niks van te vinden. Mm-hmm. En we zien gewoon dat mensen er ongelukkig van worden. Dat mensen willen minderen, maar het niet lukt. En dat we heel veel uren onbewust op onze telefoon zitten. Zonder dat we dat willen. En daar zit een groot probleem. En dat geldt zowel op werk als natuurlijk ook op je privéleven. Ja. Stel je wil als werk, mevrouw Quint, als werkgever... toch dat gesprek starten en zeggen... misschien moeten we er wel wat mee. Hoe moet je dan beginnen? Ja, wat vaak heel goed werkt, dat zie je ook bij sociale en psychologische veiligheid... Mm-hmm. is dat je met elkaar vast gaat stellen... wat vinden wij nou belangrijk met elkaar. Dus niet dat je allemaal regeltjes gaat maken van bovenaf... en die op gaat leggen en dus belerend gaat zeggen... niemand mag meer op zijn telefoon. De schoolmeester met een mandje bij de ingang gaat staan, zeker dat werkt niet. Okay, nee, dat zou ik echt niet doen. Dan jaag je ook echt iedereen weg en willen ze niet meer bij je werken. Nou, meneer Wessels, dus ik ben een beetje teleurgesteld, hoor. ik kan deel die mening natuurlijk, hoor. Een simpele regel is nooit de oplossing. Nee. Dus je moet daarover in gesprek gaan. Dat gesprek starten? Ja, dat gesprek starten en eigenlijk met elkaar vaststellen... hoe willen we nu omgaan in vergaderingen met elkaar. En dat zie je ook als je het hebt over effectief vergaderen... of over meetings met elkaar. Hoe zorgen we nou dat we hem goed inzetten? Wanneer pakken we hem er wel bij? Wat zijn leuke momenten om hem wel te gebruiken? Ook al is het voor een brainstorm of om even iets op ChatGPT... of wat dan ook op te zoeken. Dus dat kan echt wel. Ja. Maar ik vind niet dat je nu van bovenaf een soort beleidje moet maken... wat je in weer in een beleid in een kast zet. Is het ook niet een vraag die typisch is voor sectoren waar je gewoon op kantoor zit? Want ik heb in het verleden bijvoorbeeld op Schiphol gewerkt... achter de balie of in een supermarkt. En daar was het echt gewoon verboden om je telefoon te pakken. Kregen mensen een waarschuwing als je gespot of betrapt werd met je telefoon? Klopt. Bijvoorbeeld, wij zitten ook bij praktijken en klinieken... met doktersassistenten. Dus hij gaat gewoon in de kluis. En ze zien hem de hele dag niet alleen in hun pauze. Dus dat is echt die 15 minutes of 30 minutes Facebook break die je vroeger had. Is dat dan een ideale wereld, meneer Wessels? Ik denk dat we in ieder geval in de kantoortuin daar eens over moeten gaan nadenken, inderdaad. Ja, van hoe kun je dat nu gaan beperken? En ik denk niet alleen, dat klinkt heel negatief. Ik denk dat sommige mensen zelfs ook blij zouden zijn met die regel. Omdat in je eentje lukt het je niet zomaar. Maar gezamenlijk is het veel makkelijker. Ik organiseer zelf ook smartphone-vrije weekenden. Mm-hmm. En dat doen we gezamenlijk. Dan heb ik een videocheck aan het begin en aan het eind. En dan doen via we het telefoon. Samen. Dat kan via je telefoon, maar dan gaat het daarna uit. En dan ben je een weekend vrij. En juist die beperking en die regel en die sociale druk... die zorgt ervoor dat heel veel mensen een heerlijk weekend hebben. Maar is het dan niet ouderwets, bijvoorbeeld die supermarktmedewerker... meneer Van den Burg, die dan de hele dag niet op zijn telefoon mag... is dat dan ook ouderwets wat u betreft? Of snapt u dat dan eigenlijk wel? Nee, want die heeft op dat moment andere taken. Dus die kan er dan niet op zitten. Maar kijk, het woord beperken, dat moet echt vervangen worden... door goed met je telefoon omgaan. Dus, en wat is goed wat u betreft? Goed is op de juiste manier je telefoon gebruiken. Dus niet op dat social media de hele dag slaat nergens op. En je notificaties uitzetten, zodat je niet gestoord wordt. Dat je dingen opzoekt. Dus ik doe mijn mails op mijn telefoon. Dus weet je, gewoon het gebruik dat het niet verslavend is. En dat je wel aandacht voor elkaar hebt. Gewoon het normale gebruik van telefoon. En dat je niet alleen maar verslaafd als een gek de hele dag aan het doomscrollen bent. Dat is goed gebruik als je dat niet doet. Titus Stam, wat was de laatste zin van Bernd van den Burg? iets met niet doen. Kijk, daarmee is het punt van Rutger Wessels wel bewezen. Dank dat jullie hier waren vandaag. Rutger Wessels dus, hij is communicatiestratege, schreef dat opiniestuk in NRC. Ben van den Burg is tech-specialist. Dank dat u bij ons was. En u hoorde ook Sanne Quint, HR-expert. En tot zover, dit is de dag. Zometeen dan is hier Kunststof met Andrew Mackinga. En zijn gast is actrice Emanuelle Grief. En straks om 9:30 dan zijn wij weer met het Sportforum. Onder andere over het WK afstanden en het voetbalweekend. Graag tot dan. Mooie avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.